से जुदा अगर हो जाएंगे तू जिसे ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो Bildan Bau.